принципе, все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, и мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумаешь, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистрировать инициативные группы, робить все необходимые заходы. Юрас Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язковую узгодненность деяния у партии с іншими оппозиционными силами. Вельми важно, как мы дейничали у ситуации знятия кандидата узгоднено с остатними партиями, которые выходят в объединенные демократичные силы. Тут на самом деле я признаю, что не мусить отбыться такая ситуация, когда только наша партия заявит про знятие кандидата, а все остатние будут в силу тех или иных причин удельничать далее в выборчем процессе. Сергей Антусевич с Городенщины лечит. Партия мусит не только думать над тем, как лепш провести наступные этапы выборчей кампании, але и неоткладно проанализовать прошедшее. У Городенской области у склад округовых выборчих комиссий потрапил только один представник Демсилов. И про это у оппозиционного сиротку все ведают. Але амаль никто не ведая про то, что некоторых проуладных вылученцев залечили у комиссии с порушением законодавства, поведомил господар Антусевич. На сегодняшний день у нас есть приклады люди, которые потратили в этой комиссии. Мы потратили туда абсолютно незаконно. То есть фасонные коллективы, которые их вылучшили, находятся не на территории округа, комиссии их вылучают. То есть, конечно, это праца самих кандидатов, самих региональных структур, але такие приклады есть, и с таким треба змагаться. Керавництво партии БНФ одразу вырашило оказать городенцам юридичную допомогу для складания грунтовной скарги у центра выборкам. На сегодняшней встрече обмерковывался так само и ситуация с выключением с партии БНФ былого наместника старшини партии Олеся Михалевича. Спаславшись на то, что за отсутности кворуму ніякое рішення прийматися не буде, і присутні обмежуються внутрішньої дискусії, господар Баршевський попросив журналістів покинути залю. Розказував Володимир Глот. Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшты Юйовського району. Калі у цябе ўласнае меркаванне і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро зняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако поводле его життю и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Так само мы будем сочить за этой ситуацией. Слухайте наши выпуски новинок. У вёсцы Масты Левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, в куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу, адразу плот такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёманта, метра 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович. Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі ў 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі. А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка. Выраслі сваімі сіламі гэта аднавіць, гэты сімвал.

Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» у мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Другі дзень «Басовішча» распачаўся з паказу фільму польскага праекту «Падляшка такое» і беларускае незалежнае кіно «А ты старый куды?». Это упершыню такі праект на фестывалі «Басовішча». А зараз на сцэне рыхтуецца да выступлення гурт «Заточка» з Беларусі. Атмасфера фестывалю надалей застаецца несамавітай. Наўкола шмат беларускай нацыянальнай сімволікі. Людзі вясёлыя, шмат моладзі з Беларусі. Побач са мной намётавае мястэчка. Тут кожны жадаючы мог паставіць свой намёт. Дарэчы, яно ахоўваецца. Ад многіх гасцей з Беларусі даводзілася неаднойчы чуць добрыя словы ў бок мясцовага сервісу. Правы гарачыя, значна таннейшыя, чым у Беластоку. Прадаецца толькі піва, за парадкам даглядаюць даволі ветлівыя ахоўнікі. Сёння значна болей людзей, чым учора. Ім даводзілася гаварыць на конт вчарашніх канцэртаў. У большасці хачы адзначаюць выступ гурта «Троіца», які прымаў удзел у якасці гасцей. Увечары будуць аб'яўлены пераможцы конкурсу. Нагадаю, што ў конкурснай праграме даруць удзел толькі 6 гуртоў. Пераможцу чакае грашовая прэмія. А зараз я пытаюся ў кіраўніка арганізацыйнага камітэту Фадара Тамброўскага, як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета? Якби ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на сцэне фестывалю паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі, паколькі гэта фестываль музыкі маладой Беларусі, всім ще паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. І будзем імкнуцца да гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншай, а там іншай формы мастацтва. Будзем у наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы. Так, фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год. З Беластоцчыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовішча». Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовішча» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды.

репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажімо, многі п'єси традиційно виконувалися тільки в таким вигляді. Вера Ричик знаходиться побач зі мною. Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцинкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке? Ну, Найтяжке то було розмови Кутохи. Бо ви знаєте, що Кутоха говорив вельми специфічний стилю традиційної притчі. Открив сьогоднішнє представлення своїм уступним словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Подар Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського? Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруській маршруті. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходилася, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Тому що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там. Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцинкевича «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більше, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцинкевича, його характери і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса. З Лондону передавав Олександр Лукашук. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала. Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький по будьоному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролятали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Про спорослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть. Помацав подешвой. Пляма почала поширатися. Протоплазма погрозливо побулькувати. По крысе показалася пузо, потім перапонки. Павел Потапович познав пудзіла. 550-тонний перапончатокрилий пучавок. По латіні пучавокіс пачварос. Палеонтолог Паскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Патапавіч паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу, панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка.

А гостем рубрики «Аўтары і творы» будзе празаік Франц Сіўко, які жыве ў Віцебску. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Ад каго ці ад чаго аддаляецца аўтар і каму ці чаму ён адданы? Высвятляла ў яго нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак. Спадар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму? Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатацыі напісана, што вершы і лірычная проза, яны не кантрастуюць, яны не супярэчнічаюць паміж сабою, а як бы узаемадапаўняюць адзін аднога. Спроба прозы, але такой вельмі пачуццёвай, вельмі лірычнай, вельмі плыннай, мне падалася вельмі такім лагічным працягам маёй паэзіі. А ці не аддаляецеся вы тым самым ад паэзіі і не пачынаеце выяўляць адданасць прозе, пра што намякаеце і ў назве кнігі «Аддаленасць і адданасць»? Я думаю, што не, таму што аддаленасць і адданасць для мяне гэта перш за ўсё пачуццёвыя катэгорыі, якія ўласцівыя ўзаеменам мужчыны і жанчыны. І фактычна вось гэтая новая кніжка, яна цалкам прысвечана вось гэтым ўзаеменам складанасці з аднаго боку, простасці з іншага, як гэта бывае ў жыцці. Ваша пакаленне, пакаленне 30-гадовых беларускіх літаратараў, гэта людзі з універсітэцкай адукацыяй, аспірантурай, абаронены кандыдацкімі, замежнымі стажыроўкамі і выкладчыцкай кафедрай. Вы таксама выкладаеце ў БДУ, займаецеся даследаваннем сур'ёзных літаратуразнаўчых праблемаў. Чым разбураеце класічны міт пра грамадскую адрынутасць паэта, пра гэткага валацугу, непрызнанага грамадствам? Гэта свядомы выбар новага пакалення? Гэта вельмі здорава, што сёння сучасны паэт мае дачыненне з сусветнай літаратурай, можа ездзіць і пачувацца вельмі лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, у Ягеллонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце. Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты? Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу свядома па-беларуску, потым быў пераход на рускую мову. Ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека. З паэтам Артёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У зборніку пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Лімарыус», сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званым «працэсе філяматаў», самай гучнай палітычнай справе, арганізаванай на былых землях Рэчы Паспалітай у першай траціне 19-га стагоддзя. Нагадаю, па справе тады праходзілі літаратары Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Старонкі малавядомай даўніны перагарнуў Язэп Янушкевіч. Минулым месяцем червеням прийшла до нашого читача незвичайна книга. Незвичайна і на тим, що у тим зборнику подадені як же коштовні і колоритні свідчення спомини про одну з найдраматичних сторонок минулого Айчини. Драма тая діялася у нашій давній столиці, і її можна назвати процес над філоматами і філаретами. А фактично це був погром Віленського університету, самої старожитної навчальної установи на землях Великого князства Литовського, а потім і Російської імперії. Недаремно один з перших успомінів тих матеріалів Яхіма Лілівеля мав заголовок «Війна цара з дітьми» або «Новосільця у Вільні». Так, гэта была війна, змагання з нашей будучиней, якую которым разом окупанти спробували ад нас адабраць. Без штыхов, без гарматов, без картечі ламали, забивали, нявечили живые души на забранай землі. Тому даремно у прадмове укладальник гэтай адмысловой книги Александр Фядута подкреслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў-філарэтаў праамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Яхім Лілівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую дапамогу, стаўся сапраўднай душой і пацехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Маскве ў 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператар Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка, аднак дасюль анікому з жывых не дазволіў вярнуцца на родную зямлю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатары генерал Бахмецеў і пецярбургскі камендант Петрапалаўскай крэпасці Сукін. І той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гасцей пры сустрэчы мільгае ўсмешка, абодва сышлі. Інстытут польскі ў Мінску, які стаўся донарам выдання, спрычыніўся да пашырэння ведаў пра нашае агульнае гістарычнае мінулае, пра якое, як засведчылі старонкі гэтага зборніка, мы амаль не ведаем. Наогул, трэба быць беларусамі, каб гэтак моцна хварыць на бяспамяцтва. Віна тут і нашых літаратараў усіх пакаленняў. Паколькі, як спадзяваўся ва ўступным абзацы сваіх мемуараў Яхім Лілівель, знаходжанне Новасільцева ў Вільні падчас акадэмічнага 1823-1824 годов стане удячным и невычерпным материалом для гістарычных аповестей и романов. Что ж, нават сучасным беларускім романістам Саладзейн написать за третьим, десятым разом про віленскую каханку Наполеона, чем про пакуты и здеки, перенесенные нашими продками с непогасной верой у вольную и свободную будучыню айчыни. Бесспрэчнай пашаны заслуговывает укладальник выдання Александр Фядута, чье навуковое чыццё и мастацкий густ не памыліліся, выхопліваючы некалькі гадоў таму у варшаўскім антыкварыяце «Атцікус» 8-й том збору твораў Яхіма Лілівеля. А колькі яшчэ пакутных лёсаў, адчайных сведчанняў нашых продкаў чакае нас у архіўнай цішы. Так супала ў часе, што цяпер давялося мне перачытваць успаміны пра адкрыццё мемарыяльнай дошкі барэльефа Адаму Міцкевічу ў Святаянаўскім касцёле ў Вільні, дзе ў склад аркамітэту па ўшанаванню памяці найвялікшага літвінскага генія ўваходзіў Францішак Багушэвіч, чые подпісы аўтографы, бадай апошнія прыжыццёвыя, захаваліся ў архівах Вільні і Уроцлава. Чытаючы тыя ўспаміны, гэтак сама як і прадстаўленыя цяпер мемуары Яхіма Лілівеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды ўспаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856, спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкаю пра гістарычнасць кожнага жыццёвага моманту, які незваротна ў будучым стане вось той самай гісторыяй спасцігнуць і ўведаць, якую мы гэтак прагнем. Таму умець у хуткаплынным жыцці прааналізаваць і вылучыць зерне істотнага, талент, дадзены людзям праніклівым і мудрым, якія годныя потым называцца летапісцамі гісторыі. Што ж, спасцігаць і вучыцца радзімай гісторыі ніколі не позна. Мы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па справе філяматаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Францам Сіўком. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Званкі на свабоду. Дякую за магчымасць задаць пытанне. Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты? Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях. Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Наша ніва» нядаўна пабачыла свет новая кніга прозы Франца Сіўка пад назвай «Дзень бубна». Скарыстаўшы добрую нагоду, мы патэлефанавалі ў Віцебск, дзе жыве аўтар. Франц, вось ужо больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры? Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наогул гэта проста прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейства, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я стаўлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебска, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён проста не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей, натоўп. Я бы якавы да такога кшталту мерапрыемстваў. А цяпер давайте, Франц, перайдзем да літаратуры. Дзіўная рэч, у Менску не дакупіцца вашай кнігі «Дзень бубна», што выйшла нядаўна ў серыі «Наша ніва». Кніга сапраўды гэтак хутка разышлася, ці аўтар увесь наклад перавёз у Віцебск, каб і землякі чыталі? Справа тым, што частку тыражу рабілі «Наша ніва» і «Спадар Логвінаў», і значная колькасць тыражу засталася ў Мінску. А частку тыражу, безумоўна, я забраў з сабою. Не магу паскардзіцца на тое, што яна тут ляжыць абсалютна без руху. А калі хто жадае набыць, то калі ласка, нехай прыязджаюць у Віцебск, з задавальненнем падпішу. Так што ў Віцебск варта ездзіць не толькі на песенныя фестывалі, але і для таго, каб атрымаць аўтограф ад Франца Сіўко. Дзеянне ў вашай, Франц, аповесці «Дзень бубна» адбываецца ў краіне пад назвай «Азёрная Цюханія», якая вельмі нагадвае адну знаёмую нам да болю краіну. Скажыце, наколькі беларуская рэчаіснасць дае вам матэрыял як пісьменніку? Ці ўсё ж многа даводзіцца прыдумляць? І тое, і другое, безумоўна, без фантазіі нікуды, але я перакананы ў тым, што кожны літаратар, пра што б ён не пісаў, літаратар не можа не выказацца да рэшты і зацікавіць чытача тады, калі там нема яго і ягонага глыбіннага. Што датычыць рэчаіснасці, то гэта рэчаіснасць часам такая, што яна перасягае мажлівасці нават літаратара, бо тыя праявы жыццёвыя, з якімі мы сутыкаемся, часам іх боязна кранаць. Калі я уранку выходжу з дому і я бачу натоўпы п'яных людзей вакол 5-9 павярховак, іх так шмат, і гэтая алкагалізацыя на такім побытавым узроўні, яна вельмі страшная. Гэта знак нядобрай будучыні. Фантазія включаецца тады, калі патрэбна нейкая плынь, але ўсё роўна я прыхільнік таго, што ў аснове ляжыць рэальнае жыццё. Вось вы, Франц, сказалі пра натоўпы п'яных на віцебскіх вуліцах. Здавалася б, часам рэаліі нашага жыцця гатовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры ў нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрэй Мрыль? Дзе беларускія парадысты? Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычную гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у адным выданні пра гэта, што калі з'явіцца творы такого кшталту, то будзе літаратура. Кожны працуе так, як даў яму Бог, і ў тым накірунку, які яму больш прыдатны. Просто час такі, што сёння напісаць пра нейкія з'явы, скажам, негатыўныя або наогул страшныя, просто жыццё перасягае ўсё гэта. Змяшэнне жанраў усё-кі, напэўна, самае найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, это адпрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось, недавно я перачытаў «Мрыя», дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, сустарэлі. Час уносіць свае карэктывы. Франц, віцебская абласная філія Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якую вы ўзначальваеце, штогод ладзіць літаратурныя конкурсы, праводзіць розныя літаратурныя вечарыны. Ці ёсць у вас паразуменне з віцебскімі ўладамі? Мы, сапраўды, не збавілі тэмпу, як ні дзіўна, бо ў мінулым годзе мы правялі 2 конкурсы, прысвечаныя юбілеям Купалы і Коласа. Мы правялі, удалося нам у савецкія часы, так не ўдавалася, правесці семінар творчай моладзі ў Коласку, які вельмі здорава атрымаўся. Зараз магу пахваліцца, мы рыхтуем выданне, у нас шмат год выходзіў, 4 выпускі выйшлі «Альманаха Дзвіна», а зараз мы ўжо рыхтуем яшчэ адзін выпуск, чарговы, я думаю, на працягу года ён ўжо пабачыць свет. Што датычыць уладаў, то калі адбывалася станаўленне альтэрнатыўнага саюза, то з намі ніхто не раіўся, з намі не гаварыў. Сёння мы самадастатковыя. Я не лічу патрэбным звяртацца да уладаў. Наша пісьменніцкая суполка лічыць, што мы нам няма чаго прасіць. Да таго ж, як сказаў Вальзер, не справа уладаў быць павівальнай бабкай літаратараў. Ён сказаў это ў дачыненні да маладых літаратараў, але я думаю, што можна прымяняць гэтыя выслоўі і да сталых літаратараў, таму што чалавек гартуецца ў цяжкасцях. Як я, напрыклад, люблю пісаць у стане нейкага экстрыму, экстрэмальнай сітуацыі, у мяне тады найлепш атрымліваецца. Так і праца. Перашкода гэта рух. Гэта рух, і гэта нейкія новыя ідэі. Мы рухаемся ў накірунку рэалізацыі нашых планаў тымі сродкамі, сіламі, якія мы можам адшукаць. А людзей, якія нас падтрымліваюць, больш чым дастаткова. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць празаік Франц Сіўко з Віцебску. Франц, што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні? Гэта будуць запісы, спантанныя запісы, уражанне ў жыццёва. Потэл Пампеі. Ад жахлівага да высокага адзін крок. Попел Пампеі, што чэпіцца падчас вандроўкі да ног, на дзіва не толькі не прыгнечвае, наадварот, дадае ахвоты ачысціцца ад бруду. Жаданне пасыпаць голаў тым вольным, бы вецер па завуголлю паўразбураных камяніцаў прысакам і паслаць, куды падалей усё пустое, нікчэмнае, неістотнае. Адзін крок, даўжынёю стагоддзі, дзіўная метамарфоза на мяжы сёння і ўчора, сну і явы. Унук Тодара Кляшторнага. Я часта бачу яго на дварэ падчас прагулянак у раёне Віцебскага паўднёвага рынку. Часам мы вітаемся, часам не, у залежнасці ад метражу між намі находніку і ступені звыклай, спароджанай штодзённымі клопатамі зацятасці. Не ўпэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку ўсяго толькі раз з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага дзеда Тодара Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справ мужчыну, чамусьці адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодара Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчанская лепельская зямлі. Апошняя «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік жоўю». «Як мы можам вось гэтак разлучыцца?» сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіня фільма «Цягнік жоўю» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне стачыць у адно сёння і заўтра немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, якім бы не выдавала далёкім недасяжным, непазбежна становіцца сёння. І што быць здатным стрываць павольнасць гэткай метамарфозы, можа толькі той, у каго ёсць хоць які кольвік, хай сабейны куртаты, досвід ад учора. Хто дасканала ведае і прымае як належнае, што быць сёння, гэта таксама і быць заўтра, з валізаю ад учора. Цягнік жыцця, хісткі спадзеў на мяжы явы і ўяўлення. Свае мініатуры чытаў Франц Сіўко, чыя новая кніга «Час бубна» выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!